Hacker o droga. Aha. To moje życie, tak, to moja droga. Z uśmiechem budzę się, każda chwila jest nowa. Kreuję rzeczywistość, tworzę te słowa. Miłość, zajawka, talent, to wszystko od Boga. Popatrz w przyszłość, niektórzy mają wszystko. Nie każdy to rozumie, nie wiedzą co to czystość. Eliminuję z miejsca mentalne niewolnictwo. Wygrała twoja słabość, a byłeś już tak blisko. Czasem też mam dość, lecz dalej podążam. Na nic twoje żale, lamus się pogrąża. Sam ja idę tam, gdzie nadzieja, gdzie promienie słońca. WDZ, powtarzam bez końca. Ucz się, pracuj ciężko dnia każdego. Trening czyni mistrze, dużo w tym dobrego. Pierwszy krok to początek, by osiągnąć szczyty. Działaj świadomie, przestań na farta liczyć. Gdy nie masz perspektyw, to jedyna rzecz. Ruszaj do przodu, obierz drogi cel. Zapamiętaj dzień, kiedy odnalazłeś sens. Teraz na rejonie, w głośnikach HG. Gdy nie masz perspektyw, to jedyna rzecz. Ruszaj do przodu, obierz drogi cel. Zapamiętaj dzień, kiedy odnalazłeś sens. Teraz na rejonie, w głośnikach HG. Jesteśmy z wami, tu Nordhemp Group. To droga, którą otworzył król. Znowu atmosferę zasila Bóg. Głaszcze Big Brat, kolejna rzeka słów. Nie zapomniałem, czym jest adrenalina. Mocy przybywa, nie ma co ukrywać. Czysty szacunek, więź człowiekiem trzyma. To dzięki temu istnieje rap rodzina. Choćby odeszła od ciebie dziewczyna, to jeszcze nie mogiła, z czasem się zapomina. Miłość jak dzwon, po prostu się urywa. Wytrzyma przyjaźń, bo zwyczajnie jest prawdziwa. Choćbyś się znalazł na świata końcu, byle jakim dworcu. Nieważne skąd i nieważne gdzie. Ważne co masz w sercu, a drogi są dwie. Czy już wiesz, którą wybrać chcesz? Jeżeli łżesz, z mych oczu precz. Nie chcę już cię znać, bo nie chce mi się chcieć. Mentalny śmieć, utylizuję wnet. Hebrew gabinet, JTB, jedna krew. Naturalność i sęk, dźwięki słowo. Za przewodnika weź, lecz po swojemu leć. I z tobą dobra wieść, śmierdząca pleśń. Leży na twoim szlaku, uważaj, lecz twarzą. Rusz w drogę dzieciaku, aha, właśnie tak. Właśnie tak. Gdy nie masz perspektyw, to jedyna rzecz. Ruszaj do przodu, obierz drogi cel.